गर्दन हिला दी और अगले ही पल अनिरुद्ध ने शांगी की बाजू पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही अनिरुद्ध ने ये किया, शिवाय को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का टुकड़ा अनिरुद्ध ने ले लिया हो। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अनिरुद्ध ने शिवांगी को उससे छीन कर अपने गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर हल्का सा थपथपाते हुए कहा, हे तितली, आंखें खोलो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवांगी ने अनिरुद्ध की आवाज सुनी तो हल्की सी आंख खोली और फिर रोते रोते उसके गले लग गई। उसने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे अगर छोड़ देगी तो अनिरुद्ध गायब हो जाएगा। शिवाय ने अनिरुद्ध को शिवांगी को लेकर बैठने का इशारा किया। अनिरुद्ध ने अपने आसपास देखा तो चेहर नहीं थी और तभी इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, कुर्सी लेकर आ। और तभी वहां एक चेयर आ गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को चेयर पर बैठा दिया और तभी एक कांस्टेबल दूसरी चेयर लेकर आया। अनिरुद्ध ने शिवाय को देखकर कहा, अंकल आप बैठ जाइए। शिवाय ने अनिरुद्ध के कंधे पर हल्का सा थपथपाकर कहा, बच्चे तू बैठ, मुझे तो खड़े होकर ही काम करने की आदत है। इतना कहकर उसने दिव्यांश को देखा और बोला, तू क्यों रुक गया। दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और अगले ही पल उसने एक और पंच उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया। दिव्यांश ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उठाया और बोला, साले क्या सोचकर तूने इस लड़की पर हाथ उठाया, तुझे क्या लगा इस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, तेरा जो मन करेगा वो इस लड़की के साथ करेगा। इतना कहकर उसने एक और मुक्का उस आदमी को मारा तो वो सीधा शिवाय के ऊपर जा गिरा। शिवाय ने उसका कॉलर पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, क्या सोचकर इस लड़की के बालों को छुआ था कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देख ले तेरे ही इन दोस्तों के सामने तुझे मार रहे हैं और इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इतना कहकर शिवाय ने उस आदमी को उठाकर वहीं पटक दिया। आज भी शिवाय में उतनी ही जान थी जितनी 20-25 साल पहले थी। कहीं से भी दोनों भाई बूढ़े नहीं लगते थे, बस बातों में मैच्योरिटी आ गई थी, वरना तो आज भी किसी को भी अपना दीवाना बना सकते थे। शिवाय ने उस आदमी को उंगली दिखाते हुए कहा, अगर तू उठ गया तो फिर पिटेगा, इसलिए चुपचाप लेटा रहे। शिवाय ने फिर इंस्पेक्टर को देखा तो इंस्पेक्टर ने अपना सलाइवा गटक लिया। शिवाय बोला, जितने पैसे इन्होंने दिए हैं मैं उससे दुगने दूंगा, इन सब की अभी के अभी पिटाई कर। इंस्पेक्टर तो शिवाय से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, उसने अगले ही पल एक डंडा उठाया और कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, मारो इन्हें। बस फिर क्या था, कांस्टेबल ने वहां खड़े सारे आदमियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और थोड़ी देर में वो सब एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। सबकी हेकड़ी एक मिनट में ही निकल गई थी। अब उन्हें देखकर कोई नहीं कहता था कि ये लॉयर है या बहुत अमीर आदमी। आखिरकार इंस्पेक्टर ने शिवाय की तरफ देखकर हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी अब मिट्टी डालिए ना इस सिचुएशन पर, आपके सामने कितना पीट दिया है और आपने भी तो उस आदमी को मारने में कसर नहीं छोड़ी। शिवाय ने हाथ बांधकर इंस्पेक्टर को देखा और बोला, और अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर सब पका गया। शिवाय ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, हाँ तो बोलिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं आने में लेट हो जाता तो फिर क्या होता। इंस्पेक्टर अब कुछ नहीं बोला, उसने डर के मारे अपना सलाइवा गटक लिया। शिवाय ने इंस्पेक्टर के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे बड़े स्टाइल में पीछे हटाया, फिर जाकर एक चेयर पर बैठ गया। उसने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, तू भी बैठ जा, बूढ़ा तो तू भी हो गया है। दिव्यांश ने अपनी बाजू को ठीक करते हुए शिवाय की तरफ छोटी आंखें करके देखा और कहा, बूढ़ा होगा तू, मैं नहीं हुआ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। शिवाय बोला, हवे झूठे, इसे छोटा नहीं बूढ़ा कहते हैं। हमेशा की तरह दिव्यांश चिढ़कर बोला, चल तू तो पागल है, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो आज भी इतना हैंडसम हूँ कि जब किसी पार्टी में जाता हूँ ना तो सब कहते हैं कि सर आपकी शादी हो गई। ये सुनकर शिवाय को हंसी आ गई और वो जानबूझकर जोर जोर से हंसने लगा ताकि दिव्यांश को अच्छे से जला सके। दिव्यांश बोला, बस कर दे शिवाय, वरना ये चेयर उठाकर फेंक कर मार दूंगा। शिवाय ने हंसकर कहा, कौन कहता है तुझे कि आपकी शादी हो गई क्या। दिव्यांश गुस्से में शिवाय को देखने लगा। शिवाय ने कहा, अबे हैंडसम तो मैं लगता हूँ, तुझे पता मिस्टर मेहरा मुझसे मेरे ही रिश्ते की बात कर रहे थे। इतना कहकर शिवाय और ज्यादा हंसने लगा। अब तो दिव्यांश को भी हंसी आ गई, वो भी हंसता हुआ बोला, तो ठीक है आज ही जाकर साली साहिबा को तेरी हरकतों के बारे में बता देता हूँ कि घर में तो राम बना घूमता है और बाहर जाते ही श्री कृष्ण बन जाता है। ये सुनते ही शिवाय की हंसी एकदम से गायब हो गई। वो पूरे मेंशन में किसी से नहीं डरता था, लेकिन आर्या के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया, शिवाय ने थोड़ा सा मस्का लगाते हुए कहा। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिला दी और बोला, नहीं भाई आज तो साली साहिबा को तेरी हकीकत बता ही दूंगा। हाँ तो क्या नाम बताया तूने उनका जो अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे करने वाले हैं। मिस्टर मेहरा, यही नाम है ना। ये मिस्टर मेहरा वही है ना जिसके साथ हम महाराष्ट्र वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे। ओह माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने बाहर भी एक परिवार बना रखा हो और मेरी भोली भाली साली साहिबा को कुछ भी नहीं पता हो। अब तो शिवाय बुरी तरह फंस गया था। वो दिव्यांश को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर दिव्यांश ने जरा सी भी आग लगाई तो उसके और उसकी छुईमुई के बीच एक बड़ा सा बम फट जाएगा। शिवाय और दिव्यांश आपस में बेखबर होकर बात कर रहे थे। अनिरुद्ध और वहां खड़े सारे लोग हैरानी से शिवाय और दिव्यांश की बातों को सुन रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। इस उम्र में भी शिवाय और दिव्यांश में खास फर्क नहीं आया था, आज भी वो वैसे ही एक दूसरे की टांग खींचते थे जैसे बचपन से करते आ रहे थे। दिव्यांश ने फिर एक गहरी सांस ली और शिवांगी के पास गया। शिवांगी के माथे से खून निकल रहा था। दिव्यांश ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और शिवांगी के माथे से बहते खून को साफ करते हुए बोला, बच्चा तू ठीक है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे से मासूमियत भरी आवाज में बोली, अनिरुद्ध की गलती नहीं, तितली की गलती। दिव्यांश अपने पंजों के बल बैठा, उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और बोला, ना अनिरुद्ध की गलती ना तितली की गलती, गलती तो इनकी है जिन्हें शिवाय ने मारा है। शिवाय का नाम सुनकर अचानक ही शिवांगी को कुछ याद आया और वो बोली, शिवाय तो। शिवांगी ने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और नामे गर्दन हिला दी। वो अच्छे से जानता था कि जब भी शिवाय का नाम आता है वो एक ही बात बोलती है, शिवाय मॉन्स्टर है। और इसीलिए अनिरुद्ध ने शिवांगी के मुंह पर हाथ रख लिया। दिव्यांश अनिरुद्ध का हाथ हटाकर बोला, वो क्या कहना चाहती है, उसे कहने तो दे। शिवांगी बोली, कुछ नहीं कहना तितली को। दिव्यांश ने मुस्कुराकर शिवांगी के गाल पर हाथ लगाया और बोला, अनिरुद्ध तुम्हारा कौन है? अब अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका मन कर रहा था कहीं चला जाए और बेचारे ने ऐसा भी किया। वो उठकर चुपचाप दबे पांव वहां से जाने लगा, लेकिन तभी शिवाय ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और शिवांगी की ओर देखकर बोला, हाँ तो अब बताओ अनिरुद्ध तुम्हारा कौन है? शिवांगी धीरे से बोली, हस्बैंड। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने हैरानी से पलटकर शिवांगी को देखा और आंखें फाड़ते हुए बोला, तितली ये क्या बोल रही हो, ये किसने सिखाया, कहां से सीखती हो ये सब, ये उल्टे सीधे नाटक देखना बंद कर दो, कहां से देखकर उल्टी सीधी बातें करती हो, पता भी है हस्बैंड का मतलब क्या होता है, या जो मुंह में आता है वो बोल देती हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का, घर जाकर सबसे पहले टीवी में आग लगाऊंगा। शिवाय और दिव्यांश तो एक बार अनिरुद्ध को देखते और एक बार शिवांगी को, दोनों को ही हंसी आ रही थी। फिर शिवाय अपनी चेयर से उठता हुआ बोला, चल भाई दिव्यांश चलते हैं। फिर उसने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, इंस्पेक्टर आज के बाद पैसों के लालच में तुमने कोई भी गलत काम किया तो जितनी तुम्हारी हड्डी है ना उनकी डबल कर दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर ने बस हां में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने फिर उन आदमियों की तरफ देखकर कहा, और आज के बाद तुम्हारे लफंडर बच्चों ने किसी लड़की को छेड़ा ना और गलती से भी मुझे पता चल गया तो तुम्हारे बच्चों की जितनी हड्डी है ना उनकी आधी मैं कर दूंगा, समझ गए? उन सबने हाथ जोड़कर हां में गर्दन हिला दी। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अनिरुद्ध और शिवांगी को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए। चारों ही गाड़ी के पास खड़े थे। अनिरुद्ध मनी मन सोच रहा था, हे भगवान अब ये तितली से कुछ ना पूछे। लेकिन शिवाय मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसे तो पहले ही शक था कि तितली हो ना हो विराज की बेटी है। शिवाय ने फिर से शिवांगी की ओर देखकर कहा, हाँ तो बेटा बताओ अनिरुद्ध तुम्हारा कौन है? शिवांगी ने इस बार अनिरुद्ध की तरफ देखा जो आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। शिवांगी ने धीरे से कहा, वो मेरी फैमिली है। अनिरुद्ध ने एक बार फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इस बार शिवांगी अपनी मासूमियत के चलते बोली, है ना अनिरुद्ध हम फैमिली है ना? फिर उसने अपना एक हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रखा और बोली, अनिरुद्ध तितली फैमिली है ना अनिरुद्ध? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। फिर उसने शिवाय की तरफ देखकर उम्मीद भरी नजरों से हाथ जोड़कर कहा, अंकल प्लीज आराध्या को कुछ मत बताना। शिवाय हाथ बांधकर बोला, चलो सामने जो रेस्टोरेंट है वहां बैठते हैं, वहां बैठकर बात करेंगे। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंकल आप बाल की खाल निकालोगे, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अपना और तितली का रिश्ता नहीं समझा पाऊंगा। दिव्यांश ने एक हाथ से अनिरुद्ध के गालों को थपथपाते हुए कहा, बेटा हमारे पास पूरी रात पड़ी है तुम्हारी बात समझने के लिए, तुम हमें समझा देना और अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो दोबारा समझ लेंगे, हम भी स्कूल कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ लेते थे, एक दो बार समझाओगे तो समझ जाएंगे। अब तो अनिरुद्ध पूरी तरह फंस गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। ये बात तो सच थी कि वो अपना और शिवांगी का रिश्ता शिवाय और दिव्यांश को समझा नहीं सकता था, उसे खुद ही नहीं पता था कि उसका और शिवांगी का रिश्ता क्या है, इंसानियत का रिश्ता है या उसे शिवांगी से अट्रैक्शन हो रहा है। शिवाय ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, अब चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। अगले 10 मिनट में सब पुलिस स्टेशन के सामने बने हुए रेस्टोरेंट में एक गोल टेबल पर बैठे हुए थे। दिव्यांश और शिवाय दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिव्यांश ने गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लिया था और अब वो शिवांगी के माथे पर बैंडेज कर रहा था। जैसे ही उसने रुई शिवांगी के माथे पर लगाई वैसे ही शिवांगी की आह निकल गई। दिव्यांश ने फूंक मारते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बच्चा सब ठीक है, और फिर ऐसे ही फूंक मार मार कर दिव्यांश ने शिवांगी की बैंडेज कर दी। शिवाय ने भी शिवांगी को देखकर कहा, क्या खाओगी? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आज घर जाकर अनिरुद्ध उसे डांटने वाला है। उसने बहुत ही मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तितली को आंखें क्यों दिखा रहा है, क्या खाएगी तितली? अनिरुद्ध मुंह बनाकर बैठा हुआ था, वो तो ये सोच रहा था कि अब वो शिवाय और दिव्यांश की बातों का क्या जवाब देगा। इतने में दिव्यांश ने अनिरुद्ध के सिर पर मारकर कहा, कुछ कह रहा है शिवाय, डरा क्यों रहा है बच्ची को, जल्दी बता बच्ची क्या खाएगी। क्या अनिरुद्ध शिवाय और दिव्यांश के सवालों का ठीक से जवाब दे पाएगा?